الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اغتر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. داوس دعا آيات چه تلاوت سوى دا قرآن الكريم دا سورة البقرة يوصل دا آوائيم أو يوصل دا آوائيم دا جربت دا ما قبل سر دا أول آيات دي چه يا أيها الذين آمنوا د جربت کما قبل سره دا دی په تیر سبقه کې الته په یو سل تشبیهتم آیات کې یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. الته د مشرکانو د یو خبر رد سویو، هغه دا چې مشرکانو ځینې بوتان چې دوی بزرگ بلله دوی هغو ته تصرف ثابتوه د هغو پر نامه بینو برای یو وش یا یو غوی یا یو پسه د سره یو چرګ دا به د هغه پر نامه نظر کړي، د هغه پر نامه به نو برای اله کړي. ما ویل دا نو بره لکه د ګرد کلي پلار نه چا د کښته پسې اخیستلی سو چا څه نه سو ورته ویلی، ګرد به د دې حیوان عزت کولی او نه د دې د شیدو څه چا استفاده کولی سو، که به شیدو والا وی که به هګۍ والا وی د هګۍ څه استفاده چا نه سو کولی. بس دا نو بره دغسې یو ازادي مطلق پر ګرد خلکو وه کې مسلط، بس دا دغه پر نامه یې له ونې غوښې چا خوړی شي. دا حرام دي که چا تعرض ورته وکړي ولا ته بیا خیر یوسي بس ګرد کور یې تباه کېږي. نو دا خو یوه غلطي وه چې دا کار یې کاوه، حلال حیوان پر ځان یې حراموه په دغه نظر کولو سره چې د بت دپاره بیې نظر کړ. او بله غلطي لا دا وه چې دا کار یې پر الله تاوانه برل، الله دغسې وایي، د الله حکم دغه رقم دي. نو په هغه ځای کې الله پاک وفرمیل چې ای خلکو، خلقو کې خطاب کوي یوازې مؤمنان نه، ګردو خلقو کې بره ول دغه چې الله پاک تست حلال کړی، ام حلال ام طیب، نه د چا رشوت کوي نه غصب دی نه غلا ده نه بل دی، د دې څه خوراک وکړي. دغه تس چې کوي دا د شیطان ګامونه دي، په شیطان پسې مزي، د شیطان ګامو باندې ولې تس روان است، د شیطان کار الله وشو چې بدل د شیطان خو کار دغه دی. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، چې یو بد کار دی تا ته در پام کوي، امر درته کوي چې یو د بې حیاګلوي خبره وي، دی هغه بې حیاګلوي خبره وي. نو تاسې پر الله باندې هغه خبرې مه کوئ چې په خبر نه یې په الله چتلی وه، الله پاکم په جبت خوا به دی، دا ناکې خبرې مه کوه. چې ورته ویلي به دي وایي چې بابا چې په کتاب کې کومې خبرې راغلي دي هغه ومنه، بره ویل یا بابا ما ته دا رقم نه دي را ښوولي، بره ویل بل نتبع ما الفینا علیه اباءنا، الله عز وجل ویلي و بره ویل ښه نو ستا پلار که هر څونه جاهل وي ته په کول کوې، نو ستا پلار خو مؤمن نه و، نو هغه خو نه قیاسي علم درلودی، نو اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ندا عقل خاوند چې قياسي احكام زداوي، ندا هدايت خاوند چې حكم الهي د کتابه څخه زداوي، نو دغه سپار خبره خسرې نه منينو. خدای هغه پلار خبره باندې چې پلار پر توحید مړي، پلار موحد لکه د ازمور سیس پلورونه چې ما د خپل کوامي وابي مزاج خلک راتوي لکه د ازما خو غره کبره مزما پلار ونی ته دغه دین ما سره شوري دي، دغه ځای درته وای بار مو تس ورته چې یا د اوغه پلورو زمور د پلورو پارکس ده، د اوغه پلورو خو به تاسو سجدې کولې، نو خد الله پاک رستا پاک نو قياسي علم درلود نه د هدايت والا، هغه چې خود منع کړ چې د پلار په کول مکو، زما پلار خو پر دین سر ور کړی دي، زما پلار خو پر دین خواري کړی دي، نو زه د دې خبره ولې نه منم. خو بهرحال الله پاک بیا مثال پسې ویلی، بهرحال د دې مثال نو دغه رقم دی لکه شپانه چې په خپلو پسو پسې ناري وایي او پسه د ده آواز اوري، په معنا یې نه پوهېږي چې دی څه ماته وایي. بهر ویل دغه ته چې څوک دعوت ورکوي تبلیغ ورته کوي، د جه دغسې مثال دی چې ته ورته ګټې دی، ګواکې یو حیوان دی آواز دې اوري مګر په هغه مطلب یې نو نه پوهېږي چې ځینې وایي اخلي خبره. د نن د آیت کریمه ربط مال د هغه سره څنګه دی؟ هغه دا دی چې نن نو الله عز وجل دلته مؤمنانو ته امر کوي، ګوره یا ایها الذین آمنوا، مؤمن را منع کوي چې ته نو هغه د مشرک کار مه کوه، چې هغه حلال حیوان او د پر ځان حرام او نو ته حلال ځان ته محرم او کدی څه خبره پویر او بل چې ته حلال پر ځان ځان ته محرم او دا حکم چې الله وای ما درو وشو حلال حلال حیوانات به درته وشو چې پر ځان حرام او مخره دا چې دا نعمت دی دا نعمت و بوله د دې به شکریا ادا کړي دا د قسمه او توجوت نه ازمیږي چې ته به خوري شکر به نه ادا کړي خوري شکر نه ادا کړي څه معنی نه د الله د طرفه څخه بوله نه د الله تعالی حق پک شي کور کوي نه په بدن باندې د الله اطاعت کوي نه په لاس کوي نه په عقیده کې کوي او خو اعلان کوي نو دا خو ناشکری دی بوله نه الله د دې نعمت شکر په کار دی که واقعي د الله عبادت کوي نو دا کار وکړي هغه د مشرکانو د کار یې را منع کوي کده اس په خبره پوهیږي نو رب چې د ما قبل سره خلاص چی شوسو د مشرکانو کار چې مخکې تیر شوی دی دغه مؤمن منع کوي د شي فرمای یا ایها الذين امنوا یا هغه کسانو چې ایمان والے است کلو تس خوراک کوي من طيبات د پاک او پاک شیانو څخه ما هغه پاک شیان رزق نه چې الله وای مش په رزق درکړي دي کومه تسته ورنه سبات ځان ته کی چاغه ما په رزق درکړي دي یعنی د ځان دونه شاهزاده نه چې پر ځان باندې دوغه نه پراخي جوړ کړي زموږ خلک وباله وای خپل لاس ګول لاس په دا الله اسمه ګټي یا که ظاهري مطلب چې سبب کړه دا لاس خصوصي خبره ده او کده د اعتماد پر جلاس چې خپل لاس ګول لاس ډیر خلک دا خپل ګول لاس لري مګر و کې په ډوډۍ فشار یعني په خپل ځم شعر یعني نو الله عز وجل دا ما پر اس در کړ دي چې زه در کوم دا ستا لاسونه ما سبب دي پر غو به اعتماد دغه سنکه چې ګر سره بس هغه اصلي سبب هم دی بولي اصلي الله عز وجل دي کلو خوراک کوي وی خوري می حرام وي پر ځای ماجه دا چا څخه خوراک کوي من طيبات دا پاک پاک شيانه څخه ما هغه رزق نه چې مش پر رزق در کړی کوم متسته او ما ول دسکې د شکر حکم یو کې وشکرو لله دا خورا شکر ادا الله پاک لر ادا ک د جنت سم مطلب چې دا انعام وو بوله پر ځای ماجه خو انعام چې بر شکریا غواړي یو څوک چې د چا سره شکرې بر به نو دی شکریا ادا کوي پدې شکرې کې د اوغه منعم بار رضا حاصل یې منعم هغه انعام کوونکی کې یو څوک ستاسو ارڅ شکرې ته د هیڅ شکرې نه ادا کوي هغه منعم بار په ځل کې دار کمی خوپټای بار وې دغه نشي مور سره وکړ دی ولا که زما د پردي فرق لکی دار کم کی نو الله عزوجل خوش دی هغه خو هم شکریا غواړي نو په شکر خوشاله کیږي نو الله وشکرو لله تاسو نو شکر ادا کی الله لپاره دغه خوراک شکایې شکر به څنګه ادا کړي ام په خلوا یو چې شکر الحمدلله ام په لاس په خپل بدن د الله عز وجل د احکام او اطاعت کې چې دا فرمایي نو هغه به کې دا به عملی شکر شو بل به قلبي شکر دی هغه دا دي چې دا عقیده به ساتي لکه په قران کې چې وایي و ما بكم من نعمه فمن الله ارڅ چې په تاسو باندې د نعمتو دی هغه د الله څخه و بوله تاسو ما خبره پوس واس ګوري په خله شکر شو چې الحمدلله یوازې په دې کې پانه کې چې الحمدلله بلکی د لاسو د بدن د دغه شکر بیا څه دي هغه بیا اطاعت دي د الله د اوامرونو هغه به بر پر سر سترګو منی و د دغه غو احسان را باندې کړی دي زه د دل منځ نه منم نه کوم یا زه حج نه منم یا نه کوم دا کارونه چې دا به په عمل کې اجرا کړي پس یې زه تر از جوړ جیم دغه سماعات نه دي چې په فارغ غرځه په ځړي کې به دغه عقیده ساتي چې دغه ګرځه د الله د طرفه څخه و دا زما استکاک ولا کو زما را کما خلق ستا په ګوډی په اریانج نو ما ته چې دا را کول سی دا د اعلی د طرف اوسه نو شکر څه د درې سره قسمه سو ام لسانی ام بدنی ام قلبی د زړه والا دا شکر الله وای ادا کی ان کنتم ایاه تعبدون ان کنتم کچیر تسیاست ایاه خاص د خدای لپاره تعبدون تس عبادت کوونکی است دلته بیا را سم مساله د طالبانو تس بوته متوجه سی لکه په ایاک نعبدو کی چو خاصلی نعبدو کو اغه نعبدو که اغه مفعول به پر رد مخه کړی و د څه د پاره چې حسر پیدا کی چې خاص ته عبادت کو دلتم الا دغه سره ته وای ان کنتم کتس یاس تعبدونه اصلی دا مفعول د یهودا ورس او تعبدونه مگر خو اغه هو چې مفعول دی د پیل ورس دی را د مخه کی منفصل زمیر یې جوړ کی یهو ته بارا واوشتي ان کنتم کتس یاس یهو خاص خدای لپاره تعبدون عبادت کو ته مشرکان او ځان جلاک مشرکان خو الله ته عبادت کوي بد کیم بیا وکاو هغه مرتزری عکویا نو کته واقع اسلم او حج الله خبره دغه چې ما درو شو نو مش خو په دې خبره کې خلکو ته ګارانټي ورکو چې بالکل د شک او تل زم وحجم الله عز وجل یو غنم د بل چا عبادت ګر سره نه پزړی کې ولا کو ورته وایم په قایم نه په عمل کې کوم نو دا چې یقیني سونه دغه اوامر پر مش لازم جنو بیا به کوونو نو چې حلال حلال شیان پاک پاک بخرو

چه آواز کرسوی بهی پر آغشی بانی لغیر اللهی ما سوا دا اللہ سا دا بل چا دا نم پریاد سوی وز خدا تلور شان خی حرام کر اللہ عز و جل بر تخپل رحمت را پورت که دا ممن تو گور حرام دا قدیمه زن تا حلال و مگر دا حلال والی وقت ویزه در شایمش تا تا حلالی جا غد سا وقتی پا من پس آغا سوک اغتر را چه دی چیشی سی محتاج سی فمن يغتر اغت سوق شدي محتاج سي بيتا بس گزارا يعني كي بس د مرګه سره مخ دي حلال شي نست چې وي خوري غير باغين پداس حال کې چې دی بغاوت کوون کې و غشتون کې د خوند نه د خوند په خاطر به نه خوري ولا عاد نه متجاوز تر حد تر اندازه دغه سړی چې دی فلا اسم عليه فلا اسم گنا نست عليه پر د باندې په خوراک کې دغه مردار شي مجھے حالت د مخمسی بولو طالبان وی پلان نه سړی د مخمسی سره معنا د داسې لوجه سره مخ دی چې اوس کدی حیادی د دخره غوښه و نخور یا دغه د خنزیر غوښه و نخور منه خو حرام شی دی لیکن اوس د د ژوند بچاو پکار دی د مرګ سره مخ دی الله وی دغه سړی چې دی بیا نه دی ګناکار کې خوراک ځنی وکي برای یو ځای مردار پس پروت ای چانه دی حلال کړي یا حیادی خر پروت بل شی دی بار د هغه څخه غوښه راشکې داغه سجن دون غوش را واخل اغه چ موج وای چې فقط اغه د حیات بقا په پیدا کې نه به خوند پر اخلي چې کبابونه ځنی په خي خوندونه پر اخلي او نه به تر اندازه تجاوز کی در اندازه تجاوز دادی چې بره وای نن لا خدای را تر وا کړی دی ونه سده کلو کلو زل خوږ څنګه ځان خلاص کنو دوغه ډیری په خي کې علاوه دا جواز نه درته لري څونه قدر جواز لري اوغه نه قدر چې تخپل حیات د بقا په ورلرور کې ته پوهیږي چې یاره دغه قدر چې وخرم تر کلي ځان رسولی سم ان شاء الله پر لارې نه لویږم نو دغه نه درته جایزه کې ګناه الله درته لري کړ په دا خبره مستی سر خلاصیږي یعنی حرام شی انسان ته په وخت کې د ضرورت حلالیږي دغه ځای څخه چې دی هغه د علماو استنباط ته دغه غټ قاعده کړې دي چې الضرورات تبیح المحظورات هغه چې ضرورت پیش سي بره محظور شی محظور معنی ممنوع شی روا کیږي علماو خپل عوامو ته په عجبه ښه تعبیر رسول دي وای چې دی ضرور باشد روا باشد ضرور باشد چې ضرور سو ضرور دغه د ستا زندگی پر ودره دی بل دغه دی بل چاره نه درلوده بره روا باشد بره د روا حکم ورلره ورکی لکه په نن عصر کې ډیر مسلې دي لکه د مثال په تور دغه افریشنو کې وینه ورکول یو تر بل مجاهد ته وینه ورکول بل ته د انسان پر جس خو منفعت اخیستل جائز نه و مګر چې نن ضرورت شه د بل انسان بدن په بچاویج دغه حیات په بچاویج نو بره د توید استه د بدن یو څه وینه خوراک چې وده کې ورکو کنه د انسان د جزه کله استفاده کړي خدا ضرور باشد روا باشد ضرورت بیا شی روا کوي سړی ته نو دلته کې دا ستاسو متوجه است چې خبرې ته فمن غتور څخه الله پاک خپل رحمت دلته پر انسان باندې راپورته کې پر مسلمان باندې چې ما خدا شیان حرام کړی دي مګر کته لاس تنګ شوی وي خو ته مخ د ګرځې دی بیا دغه الله بیا کو نادر باندې نسته مګر شرطونه پر ولا غول دوه شرط یو به د عزت د خوند په خاطر به نه خوري او بل به تر خپل د ضرورت تر اندازې بالا بدوالي نه کې ترجمه ته بیا وغږ ونس فمن يغتر فمن پس هغه څوک یغتر چې دی چی چی دی محتاج چې معنی ډیر ضرورت پیدا کی غیر باغ ناغم په داس حال کې چې دی طلبون کې د چا نه د خوند نه ولا عاد او نه متجاوز تر خپل حد اندازې فلا اسم گنا نست عليه پر د په خوراک کې برانه به حرمت بر د ته پورتو سم خاص د ته حرمت پورتو سم مجبور سړیت ان الله غفور رحیم دا ور واچول دا جمله په پاک تاکیدا چې الله غفور دی وام که گنا ام یو خو الله در بخشي بیا خورا ځان ممر کو د لوج څخه چې د لوج ګر سره مرسه د سره د مثال په تور کتابو یو بل مثال ورکړی دی دا مثال نو مشهور هم وي و یو سړی ګولا وکړ د مثال په تور وچه ډوډۍ د ورته ناشتي په خوا خو مسکنت غربت ډیرو د ارچا سره کتغ نه وو نه د ارچا سره شلون بی وي نو ګولا غټه کړی وژې دی پر پیرس په ستونی کې جګه و درته وست دلته وبور سره ملګری نه کې خو ګولا نه تیریږي خو دغه سړی مرد دیغه ګولیا څخه دی شاوخه میدان کړ دوری دوری خو د جیم نه دی چې د لیل ځای وزغلی او بدل تستانه خبره د ثانی او د دقیقې ده شراب راته وایي چې جوی پر سر پورته کړ ا ګولا دې پتیر کې ګور الله پکې نه مجرم کوي خدا ضرورت دی خدا د حیات اړ ور سره لري بل وخت شراب را وایي خو نجس العين جل کبو له حیات یې لکوینه د غرقم دی کله څوک خورلای شي نو الله وایي چې ان الله غفور بشک الله بخشون کی دی گدا کار قسم د گناو ستا لپاره مغفرت وکي گنا نه لري رحيم الله رحمت کوونکی مهربان دی ذات تا ته نور احسانات هم در کی بیل جز خچ دغه ناروا شی په ځای کی تا روا کی نور نور شیګنی ونی کی علی پاک تاثیر کی ترجمه خو خلاص اس دا د میکه تور ترال ترجمه پر به اول دا خبر از دکو چې اغه جانور اغه حیوانات چې د هوغو خوراک راوای حلال دا دوه قسمه خوراک خوراک راوای یو خواغه جانور او حیوانات کی ژوند شيان دي چې خوراک اگر سره حرام دي لکه مال چغال او لیو او پشو او سپی دا اغه خو بس اغه خو حرام دي چې حرام دي یا دغه نور شيان حلال حیوانات چې دي لکه وسی د مثال په تور سیګی دي بسدی بزده واده غوی دي اوشتي گلګی ده شه دا خو حلال حیوانات دي. دا دوه قسمه دي په شریعت ځینی هغه دي ضروري ول ذبحه چې خامخا ذبحه غواړي ذبحه حلالول حلالول د داغه کرنکي سره دلته چې کول کیږي دا څلور رګه پرې کیږي چې دا دوه شارګه دي یوه کرنکه ده یوه سره غاړه ده کدای سپه مضمون پوهیږي دغه څلور سره پرې کول ځینی ایمه وایي چې درې ور پرې کیم بس حلالیږي ګوره یو شارګ ده دا غاړي یو خاطه دي بلې بلې خاطه دي شارګ همش په پښتو ولا خو شهرګ دي د ټولو رګو بچ هانج دادوا ګرد بدن ته لکالوی وږي چې پر راسپری بیانو د دې څخه کښې کښې نه لاند لیدې لکه په ګلی کښې غټ پی پاچا ار کور خپل ځان ته نل به ولید دا هم دغسې شارګونه دي غټ د زړه سره فشار تر مغزو وینه رسي تر قدمه یې رسي او په یوه ثانیه کښې یې ګرد بدن ته رسي دقیقو منټونه نه ځینې اخلي دغو نه تیزه یې ځغلی دا وینه نو دا شارګونه یو به دغه دوه ور پرې کړي بل چې دی دا سربیره کلکه کرنکه چې ورته وایي دا د سا ځای دي سا په کښې کیځي و راځي که مو پسه حلال کړي چې هغه جلبند یې راوکاږه دا کرنکه یې د یې وچه ده صحیح دي دا جلبند په زړېږي هغه سره غاړه هغه ده چې هغه د پسه د لرې سره مشکي هغه اوږده کلمه راکم شي هغه سره غاړه ده دلته په دا حلقوم کښې چې دی دلته ګرده سره یو ځای شوي پر دغه حلقوم دا چې موږ کرناک بولو دلته چې قرار پر دغه باندې یا لږ نه کېدل سي رالاندې پر دغه ځای باندې چې شاړه ور کش کړه ابره وارده واره کرناکه پرې کېږي لومړنی وایي خو دا تر ټولو رابوکه ده کښې پسې سره غاړه پرې کېږي شارګو ته ورځي مګر موږ چالکې داسې کړو چې اول د بغل د خوا داسې کړو چې د پسه ژر بېخي سه سي چې شاغرهږي پرې سي چې زحمت نه سي پر تېر چې پر داسې داسې پکړه څلور سره پرې سي که څلور نه وه درې پرې سي هم بس ټیک دي دا حلالیږي نو دا هغه حیوان دی چې ضروري الذبحه دی ذبحه یې خامخا حتمي ده کېدای سي په مضمون پوهېږي بل هغه حیوان دی چې ضروري الذبحه نه دی ذبحه یې حتمي نه ده نو راسي اول هغه به زده کړو چې هغه ذبحه یې حتمي ده حتمي نه ده هغه کوم حیوانات هغه یو ملخ دی دا مچخ نه دي دا چې یو وخت راسي ده دا مچخ هم دغه رقم دی برای کرا سړی سرکې په غوړو کې کباب کې خوراک یې جایز دي موږ خو ورسره اموخته نه یو نو ځکه مو بد دا طبیعت نه کوي نفرت ځینې کوي کنې حلال دی د شریعت طرف وایي دا نو حلال ده نه غواړي ستا له دا وجه ته م چکنی چې زه ملخ حلالوم بس دا دغسې سره که په غوړو کښې سره کوي رقم چې کوي دا ذبحه یې ضروري نه ده شریعت لازمه نه ده ګرځول بل ماهی ده ماهی د هغه رقم دی چې ودینې وایي بیا حلال ده نه غواړي نه د مځکې ویشتل غواړي دا نو یو ادب دی چې باره موږ رکې نو د مځکې وویل چې الله اکبر الله اکبر کښې پر وکې د الله ذکر ښه خوند کي که نه وکې چې را ودي کښې دی شی نه غواړي بله خپل چې دا تا ونیوه بره دی خپل چې مړ شو حلال دی ستا دپاره ذبحه نه غواړي دا ضروري دا چې ذبحه یې ضروري وه حتمي نه ده دا یې یو شخص بل شی جانور دی ذبحه خو غواړي مګر تا ته یو وخت یو وخت داسې پېښه سي چې باره یې ذبحه حتمي نه وي هغه لکه څنګه لکه د غره پسه هوسۍ سویګۍ دا وستا لالوای چې دی تا ته درېږي خو دی ځغلې پر ده به د دې خوا څه غشي ولینده ورته برابروي په غشي په لینده چې دي وویشتې زخمي دي کې برابړې په دغه ځغاسته کښې مړ شو چې ور سره واخله حلال دي الله اکبر دي پر ویلې دي نو دی ته حلال کوي حلال کړي خو دي نه دي خو د مثال پر یا دې په ځیګر کښې ویشتلې دي په پښتیو کښې یا دې په دا ورنو کښې ویشتلې دي خو دي د هغه زخمه څه دی مړ شو چې مړ سوی دي الله اکبر دي پر ویل دي ذبحه یې نه ده سوې دا چې دي تا ته حلال دي روا دي دا هغه حیوان که دې زخمي کړي ته ور ورسېږې پیدا دې کوي قدرت پر پیدا کړي بېرته حلالول لازم دي خامخا مجبور یې ذبحه به ورکوې په هغه ویشتلو بیا تا ته نه پاکېږي دې ته نو ذبحي اغتراري وایي د مجبورۍ ذبحه ده د لرې څخه دي هغه وارې پر کړي دي ویشتلې دي که په لاس ورته راغلی وای دغه رقم یې نو نه وژي نو مې حلالوي د هغه رقم د مثال په طور یو غویی دي یا غوا د څا ته سرکول چې دوی مړې شوه اوس یې راکاږه څه

یو ساس کې دی ویني درو غرجر دبران یو مشلی دا کال دې نمرداري اگر چې پردای چې ورته غره غنو څه په خبر دي چې دا کسب اکه د غوښ سور غرزدل دی پرولل خښه دي چې وسی د انسان د پاره نظافت حتمی دي چې باید وی کی خو کلمې زور سره وکړي منځي ور سره جائز دی ویل خدا هغه وینه نه د چا مسبوحه ده مسبوحه په هغه وخت کې ګرد وځي چې اده الالیه هغه ګرد اخواته وځي نور دا د پرګو کې چې وینه بند ده دا چې بره پدې کې باندې کې هغه وینه نه ده خو په پداغوش کې پخیر کنه پخیر خدا غرهونه بیرته موږ سره خرو خو هغه وینه پکې کې نورک حدود نه تسبیح کیږي چې سره وچ پاتې شي خو هغه مسبوح زور چې پسی هغه وینه ګرد مردار وته کدا هیڅ خبره تاسو وسکوئ دغه نجاست چې ووزی بر ملغه دغه د خرو د غوښ څخه چې په خپل ځان کې چې دی پاک لکه د سړي چې لوټه په جیب کې نه دی راو خو نو تاسو ورڅخه نو لوټه خوړه کیږي خو نه خوړه کیږي یا کان ورڅخه دی نو کان خوړه کیږي خو پاک دی هغه د خرو غوښم بر دغه رقم دی کدر څخه ادي بر چی شي بدل کیږي ادي پاک بدل کیږي د مثال په تور یو سړی د کښنی پښوګي د ورڅخه د پښوګي په جیب کې د منځور سره کې منځ جایز یو سره کراکی پجیک پدی کنداره ای کراکی پجیک دل منظور سرکی خو سید ولی خدا وینه چې هغه وخت را ووتل چې جریان پیدا کې بار مردار د خپل ځای کې مردار نه بلل کیږي لکه اوس موږ سیستم مثال په تور نسونه په نسو کې موږ چې خپل میرا معلومه دي چې شپږ کې مگر موږ چې ترازل موږ کو مردار نه بلل کیږي چې خلک وایو زواز ناس ته چې دا بابا ارشی نجاست چې په خپل محل کې الته پاک بدل کیږي چې را ووتی بار مردار بلل کیږي نو در دې مسفوح په دغه خبره زده کې چې بیان دی وینه چې هغه وزي هغه چې د بار حکم د مرداري لري هغه چې ووتل بار دغه ځینې شیان چې ماکول اللحم خونی غش خې نه خوړ کیږي لکه د مثال په تور خر دی یا بل دغه سی حیوان دی لیو دی دغه غش درڅخه دی یا ورې درڅخه دغه وجغونی لمن فر سره روا دی خو د خورت ور نه دی لکه هغه شیان چې ما درته وښوره په دې خدای ستې په خبره په دې یاس او مال د مشرکانو دغه کارو دغه ویني به الیدنی ولا البته به په لیک بره به بیا ورسته سره کړ بیا به خوړل ولحم الخنزير بل خدای خنزير غوښ بل دا هغه بیان وس ما اوهل به غیر لاک خبره ما اوهل به غیر لاک د تدبره کوم دي چې د الاد د نامه سماسي او د بل چانم پریات سوی دا دوه قسم دي طالبانو شپ ورته متوجه یو قسم یې دادی برای دغه پلانې پس چې دی دغه ما د ګړنجي بابا پرنامه نظر کړی دی لکه دغه شنه زوی دانه مورچوي سات بس ډیر شه ساتي وس شوته چې ګړندای بابا څوک دی بره خدای په ځکه یو څوک دی نیول پرز کز موږ تاسو په وخت کې معنا د کلندر بچا پرنامه می نظر کړی د بولک نیک پرنامه می نظر کړی د شاهغه د بابا سره پرنامه بالا زدر نبی علی السلام پوری دا می د نبی علی السلام پرنامه نظر کړی دی دغه نظر د وکی دغه نظر یې شرکی عبادت دی غلطی او وکړه نظر خاص د الله حق بل چاته نکیر حیوان خو ژوندای دی په کور کې اجده نظر کړی دی مګر چې په کوم ورځ راکشي الله لایې برای الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا دی بسم الله الله اکبر پروه مګر بیا هم حرام دی غوښه نه خوړی کیږي نه خوړی کیږي ورو خدای اول ورځ ته استعمالوم چې چا پر نامه نظر دی نظر خو هغه دی د غیر الله پر نامه دی غیر الله د الله سما سوا کملک د کنبی دی ک ولی دی کملا دی ک پیر دی ک پیر دی په فکر دی ګرځ تر لاندې دی د الله سما سوا چې د ارچا پر نامه نظر کړی و خو دی سایغه مخ خبره په یاد چې د پلانې بابا د پاره دا نظر دی بیا چې علالی دا علالی دو په وخت کې ذکر د الله هم پر وکی مگر حرام کدا هیڅ په خبره پېژ دا یو طرز بل طرز دا دی چې الله کې ام دغه سر نظر کړی دی د پلانې بابا پر نامه چې علالی ام دغه نوم پر یاد دی چې علالی ام دغه نوم پر یاد دی په دواړو صورتو کې حرام دی مشرکان دغه کار کاوه ام دغه پر نامه نظر کاوه دغه بت پر نامه چې علالی ام هغه رقم کوي په مؤمنانو کې بیا دا بل رقم دی دغه رقم مؤمن چې دوه په نظر نه راځي چې یی چې د الله دو په وخت کې د بل چانم پوریا کې دلته هر څوک د الله نوم پوریا دی خو کې هغه غلطی کړی او اشرف حاجی تعالی رحمه الله چې دام تر دامه او هله به غیر الله لاندې دی په دې کې وایي ځینې علما خطاوز بره کرا و یا نه خو هغه د الله نوم د الله دو په وخت پوریا کې ما او هله به غیر الله خمخه د زبح په وخت کې نه غواړي چې دلته د بل چانم پوریا کې کالته دغه پرنامه نظر کړی او چې به علالی کې د الله نوم پوریا ام کې حرام دی مګر په و صورت کې چې دی هغه نه حرام دی هغه دادی دا کار ښه کړی دی بارای نو یا زوی یا اورور په خبر سوچ بابا خو دغه چم وکي هدا کلیم لا تراله هغه پوکي چې بابا نن دغه رقم وکړه د ګړنجي بابا پرنامه یو پس نظر کړی دی په کور کې شو زه تم شکنزل کې چې ډیر دا ناور کوي شه ساتي خپلم جنگ ورکی دار بس ګر د ورځو سراختې مولا بارک پوکي چې بابا د قرآن شریف کې راځي دا مسلې د فقې کتابونه پر ډک چې دغه حرام کار دی په ګناکارې